remény, zsűlölet. A Rádió Café 98.6. Minden szerdán 8-tól 11-ig. You dancing, I be

már itt is vagyunk, a Meses Varázslatos Vadnyugaton, ha jól hallom, egy fehér pejkancán látom közeledni a zenekar kalóz kendőt viselő félszemű énekesét közeledni. Hölgyeim és uraim, a klipkiáróban már is a Dead or Alive készülődik. És hát gyertek, srácok, mutassátok be, hogy mit tudtok minden szerdán este 8-tól. Régi számotok 2002-es remixe. 23-ig itt remény zsűrölet. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell. And I can take rejection, so you tell me go to well. I'm bombastic, really fantastic. Touch me on my back, she says I'm Mr. Rowe. Tell me fantastic, she touch me on my back, she says I'm Mr. Rowe. Boom, boom, boom. A társadalomban már Renátó, hallgassuk egy kicsit még segít a bombasztikkal, és jövünk vissza. Well, are you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, I'll baby love you the peas. I'm bombastic, really fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, really fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom. Bombastic, really fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, really fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Boom. Now you say give me your lovin', girl your lovin' well good. I want your lovin', girl be it like you should. I give you your lovin', girl your lovin' well good. I want your lovin', girl you remember the wood. You like to kiss and caress, rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I bet you confess, when you put me to the test, that I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on the box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touchman on my box, she says I'm Mr. Boom. Boom. Busty, tell me fantastic. Touchman on my box, she says I'm Mr. Rose. Monty, tell me fantastic. Touchman on my box, she says I'm Mr. Boombastic. What? Girl, your admiration, it'll lick me from the start. With some physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go laba, laba, laba, la, na chat beer fart. I'll get straight to the point, like a horror, a dart. Come lay down on my jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, it says I'm Mr. Rowe. Fantastic, she take a love me box, she says I'm Mr. Boom, boom, busty, tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Rowe, romantic, tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom, what you say girl? Smooth. Starshav? Star interview. Micsoda sztár, mi sztár, mi az, hogy sztár, szupersztár. Megasztár. Magyarország. Legismertebb férfi igen, embere. Igen, igen, igen. De azért nem csillag. A valóság nem sok, Rocco Siffredie, Renato. Egyágú csillag. Egyágú csillag? Egyágú csillag? Renato szívem itt teljesen bel a mikrofonba. Köszönj szépen a hallgatóknak. Na. Ott a füles. Elkezd rádiózni. Kellemes megfejtetlen Laffanculo itt 2003-ban, és reméljük, hogy 2004-re már sikerül is megfejteni. Még egy évet nem adunk neki? Az. Te tényleg olasz vagy? Hát félig. Ez hogy van? Éppen annyira vagyok olasz, mint amennyire magyar. Család, ezt így el tudod ki? Dönteni, hogy mennyire vagyok olasz, mert te magyar vagy közben. Igen, igen, igen, de hogy ez hogy van? Anyai ág, apai ág vagy mi? Talján volt, bizony. A papa? Fater, ja. Uh-huh. Ja, fogjuk rá. De akkor te beszélsz olaszul. Lehet, nem olyan jól, mint te, jó, de... Viszont marha jól gitározol. Azt láttuk, azt tetszett. Elvették, nem a gitárt. Az elején még így közvetlenül az első tolás előtt abszolút arra gondoltam, hogy milyen okos gyerek, milyen okos gyerek. Bevitte a hangszert, kitalálta magának, hogy akkor bassza, már bocsánat, hogy legszebb gyakor. Nekem ezt nem szabad. Waffanculo. Itt fel a 100 forintot. Jó, mondok egy Estefem 98, mondhatod. Cserébe ezért jött? Közpől írtuk, húzok egy strigulát. Az vagy fizet. Aki kimondja, hogy Estefem, mert ugye új neve van a rádiónak, Rádió Café, az fizet egy kilót. Na a lényeg az, hogy arra gondoltam, hogy napi 5-8 órát gyakorolok, erre gondoltál, meg ilyenek, nem? Nem, azt már ugye ilyen előre. Volt ilyen tervet, hogy előre. Hogy mérsz rá a 15 igen, gólingára? Elképzeltem azt, hogy körülbelül hogyan is lesz ez az egész, tehát na. Ott házon belül. Mi volt az elképzelésed? Hogy milyen lesz? Hát mindenképpen akartam vinni magammal valamit, amivel lefoglalom magam, hogy szabad időben félre lehet vonulni, egyedül lenni, tehát amikor arra vágysz, hogy senki ne legyen a közeledben. Közben azért népszerű is legyen. Akkor nem nagyon jöttek a közelembe. Ugye erre tökéletes volt persze. Illetve... könyvet is azért vittem, vagy mondjuk csocsó is azért vittem volna, de ők is azért igyekeztek ezt mondjuk így koordinálni. Tehát amikor éppen úgy alakult, akkor azért elvették. Amikor... A csocsót? Vagy a gitár? Nem, a gitár. Azt elvették közben? Igen, voltak olyan feladatok, amik... És le kellett adni a koncentrációt igényeltek. Kihívtak a titok szóval? Renato. Nagy ez. A Fidel Castro. Ennél azért szerintem életszerűbben történhetett, nem? De bement valaki? Nem, nem voltak ilyenek, hogy beírták mondjuk a minden? Szabit, hogy na, mi van a zsebedben, meg ilyenek. De olyankor vá, olyankor emberi szabad. Mert titok szoba volt, vagy bejött valaki? Senki nem jött be. Nem, tényleg nem jött be senki? Nem. De akkor olyankor nem volt ez a maketkodás, hogy Renato, brother vagyok, Big Brother gyereki a izébe, hanem mondták, hogy Renato, figyelj, add ide a gitárt. Igen, nagyon sokszor volt olyan, hogy inkább azért személyesen kommunikáltak, tehát én nem az volt, hogy beszól, hogy itt a nagy testvér, és akkor a gitárodat. És volt egy luk, ahol ki lehetett ilyen terror hangon, hanem beszólt egy kellemes hangú hölgy, és így azt megkérták, nagyon kellemesen, ellenállhatatlanul, hogy a gitáromat azt... Renato, légy szíves, a gitárodat tedd ki a raktárba, köszönjük. Van egy telefonálom, Renato. Majdnem. Ne, hallgassunk meg egy élő betelefonálót, ezt figyeld. Haló! Haló! Halló, Petra vagyok. Halló, szia Petra. Szeretnél Renátóval beszélni? Igen. Gondoltam. Azt szeretném csak megkérdezni tőle, hogy úgy tudom, hogy most egy szállodában laktok, igaz? Azt kérdezi, hogy egy szállodában laksz-e most? kontaktos a fejhallgatója. Lakunk szállodákban. Szállodákban laktok erre arra? Megy el olcsó. Ja. Nem volt bedugva. Azt szeretném kérdezni, meddig lesz az itt, amikor, meddig mikor lesz az, hogy helyreáll az életetek meg. Nem, az a kérdés, helyre fog állni az életünk, Az a kérdés, hogy mikorra fog helyreállni az életetek. Helyreállni? Igen. De miért nem adtok rá egy normális kérdés, tényleg. Az a baj, hogy szinkrontolmácsolunk, mert olasz, érted? Allora, Capisci. Allora, Renato. Tehát, hogy... Hogy mikor fog Renato helyreállni az életetek, most szinkron fülkére? Mondom, tehát ez a nagy kérdés, ez az, amit minden filozófus feltett, és mindenki, és ezt én is megkérdezem néha napján magamtól, amikor az a szemben. Nem tudod? Mikor fog helyreállni az életünk, de mondjuk úgy, hogy... Halló? Igen, itt vagyunk, mi figyelünk. Szóval nem zavar... Stressz helyzet nincsen is. Szóval, hogy nem zavarja őket, hogy megismerjük mindenhol őket. Az a kérdés, hogy betanulszelegnek tűnt mondjuk, de... Nem, tanulni már élem, felejtettem. Az a kérdés, felejteni hogy könnyebb. Milyen híresnek lenni, hogy nem szeret, hogy felismernek az emberek? What are you doing? Hát, tudok, szőke, paróka, gumicici, akármi, baseball sapka, napszemüveg. Eltünteted magad. Persze. De most azonnal. Jártok így rócsóztok házról házra? Tehát most ilyen komoly program van, nem? Na, én kilépek a vonalra. Petra! Most megyek én is, Petra, hagyom most a srácokat dumálni, jó? Várj, akarod hallani Petra hangját? Van egy fülhallgató. Na, itt van. Na, ilyen a csaj. Most már halljátok egymást. Na, szia Renáta, én voltam a Petra. Csáó, voltál? Már mész is? Hát most úgy néz ki, hogy igen. Ugye persze, megkaptál minden választ. Minden választ kielégítettetek, úgyhogy most már. Ugye hárman hát voltunk akkor... egy csajra, érted? Csak... Laci, várj, itt vagy még? Laci, itt van még. Lacit szeretném egy másodpercre. Privibe? Privibe az emelt díjason? Nézzem. Mi legyek? Mi legyen a szerepjáték ma este, Petra? Na, lehetséges. Le, parancsolj. Halló, itt a hatos operáta. Parancsolj. Itt a nagy testvére. Négy szem köz, itt állsz az ajtó előtt? Nem, szóval úgy értem, hogy adáson kívül, na? Nagyon kellemes hangja van, szerintem beszélj vele, Laci. Petra, nem, nincs szereposztó divány ebben a rádióban. De beszélj vele, Laci, beszélj vele. Na jó, kiviszem a csajt Privibe. Addig, ha meghallgattunk egy kis zenét. De ízét, a jobbessét. Hát meg az Andit is hallgassuk meg. Andit, na ezt figyeld, olaszban, ez így, na. Figyelj. Ez itt a Rádió Café. 98. Sono Andrea Osvárt. Questa è Fede, Speranza, Amore. FM 98.6. Beszéljetek Privibe. Addig mi rádiózunk tovább itt a Rádió Café 98.6-ban. A stúdióban Laci, Renato, Jobbágy Robert, Chatman és Tomi. Hitremény, zsűrölet minden szerdán 8-11-ig. Treat all my bras like trash. You'll catch a blast if you move too fast. I talk with class and you don't have to ask. Getting everything by flashing cash. Fighting and stealing, don't kill without feeling. So I win in casinos before they start dealing. All about respect and intellect. Only mess with the women that pick up the check. Two supermodels, one on each arm. One chick's brunette, the other was blonde. I heard their fathers had stocks and bonds. So I fucked them up and left them floating in a pond. Custom-made clothes from head to toe. Catch Joe at the fight, sitting in the first row. Everybody follows when I'm ready to go. No need to show off, they already know I'm a wise guy. I'm a wise guy. It's a bitches at a kitchen. Hey, I don't drive by. I'm a wise guy. I just stop by with a couple of guys. And I take your eyes, 'cause I'm a wise guy. I'm a wise guy. I made man in fact, like my ass is fat. Catch Joe in Bermuda, throwing him back. Sipping on tequila with a straw hat. Put the press on hold, tell him I call him back. Tollway zones, I don't get a ticket. Any crime committed, Pesci's acquitted. I'm a good fella, I'll tell you if I did it. Freak scenes with your wife last time I hit it. 'Cause I'm more man than you'll ever be. And it was probably your wife in bed with me. When you see me, you better look the other way. Double cross me, you won't live to see another day. Got seven cars in my garage, a limousine with a TV and bar. I'm a star, don't do blow and I don't sell crack. Stay alert, I got someone to whack, I'm a wise guy. Day in the neighborhood, lovely day in the neighborhood for a drive-by. It's a bitch's ass. It's a bitch's etiquette. I don't drive by, cause I'm a wise guy. I just stop by with a couple of guys, and I take your eyes, cause I'm a wise guy. I'm a wise guy. Another day, another court case, it's okay. Somebody on the jury's got rent to pay. Can't see myself in the jail rotten. Plus I got lawyers that are better than Cochran. If there's a witness on tape that they play, probably a broad that I used to lay. The last one to talk was never ever found. Got a call from downtown, put it in the ground. Her mother didn't like me, I never gave a fuck. Her brother didn't like me, I hit him with a truck. Her sister was a rip, everybody got a ride. Her father was a rat, so I buried him alive. If you talk to the cops and try to flee, your car will blow up when you turn the key. Don't cut a deal or have the case appeal. I keep my mouth shut and I never squeal. I'm a wise guy. I'm a lovely day in the neighborhood for a drive-by. It's a bitch's etiquette. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También me ha mar uno Antonio Machosaga. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Antonio nekem. Egy letűnt tavasz emléke. Ay, ay, ay, ay. Antonio eltűnt. Vagy Antonio! Új királyt koronázunk! Csak rád lát! Hegyem és uraim! Antonio halott! A spanyol! Renato Jambika! Elvis él! Renato, fogtunk egy csajt! Most! Haló! Bevállalod? Be! Szia! Szia Renato! Hello! Niki vagyok! Itt vagyunk Szent Ivánon! Milyen Szent Iván? Szent Ivánon, bulizunk, még szilveszter van, nagyon-nagyon király. Mi a Szent Iván van, vagy szilveszter? Pili Szent Iván. Pili Szent Iván. Nagyon gizda, gyere, van itt még hely, figyelj. Egy csomó pia van. Nagy seggem van, nem tudom hány helyetek van éppen ebben a pillanatban. Hozzuk az egész bandát, hozzuk az egész bandát, és mindenkinek legalább három lányt, illetve nem tudom. Lány, fiút, valamit adjatok tényleg. Meg hogyha volna ott egy helyes kis kutya, engem. Kutyus van? Mondjuk szóval, de nem a Jánoska lesz. Főzhető macska. A Jánoska még kiskorú. Igen, még egy kicsit van benne vörös, mert ez ilyen Pilis Szent Iváni, de nagyon gizmra. Ja, ilyen svábos? És a Pali kicsoda? Jánoska! Ez tegnap vagy tegnap előtt éjszaka kereszteltük el? A gyerekek? Vábos, vábbing! Aztán tudtok élni, gyerekek? Hányan vagytok? Minden is leesünk! Lehet a másik, hallod? Szuper, Renátor! Mi a kedves piád, Renátor? Gyere, most lesz a szülinapom! Mi a kedvenc piád, Renátor? Most szerinted melyik? Szerintem... Love Jews, anyukám, a Love Jews. Szerinted férfias? Sex on the beach. Micsoda? Sex on the beach. Az egy koktél. Renátor, minden van. Az orgazmus és a véres agy. Igen, az a három koktél. Az orgazmus dolog, igen. Igen, és gyerekek, hányan vagytok ti ott? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hete, mint a gonzoszok. Gonzoszok? Jaj, a másik, kérdezed! Két napja menekültek, hogy ott a kaja, csak piával, érted? Piá! Orgia! Olyan jó tudni, hogy van. Szeretek te? Van, ahol még tart a szilveszter. Nincs barátunk! Hangulatjavító nedű. Gyere, Renátor! Tehát itt vagyunk. Nem tudom, hogy ilyen ki kéne menni szent. Melózik. Meg hát Pili Szent Iván, érted, azért ez nem egy, hogy mondjam, nincs közel. Azért ez mégiscsak a főváros itt. Igen, szóval itt székelünk. Te most nem akarom. Nem fog most oda legyen. Itt fekszünk az ágyban. Gyertek ide, mert igen. Hatalmas az ágyban. Már unjuk. Az ágy az már nem izgalmas. Jó, de igazság szerint egyszer a Tomival elmentünk még régen egy ilyen hallgatóira. Emlékszel, Tomi? Hú, az nagyon rossz volt. Két évvel ezelőtt. Emlékszem. Na mindegy. Szóval... De nem meritek elmondani, vagy inkább... Hát, ezt inkább nem meséljük. Azóta óvatosabbak vagyunk. Igen. Telefonálokkal nagyon óvatosak vagyunk. Hát elfelejtetted, de mi is. Én nem akarom, hogy még egyszer Fekete Misén föl akarjanak áldozni, jó kis csaj? Jó? Ha nem még egyszer nem csináltak meg ezt a rohadságot. Pedig sokat érne a híred. Renátó még meggondolja, hogy ki legyen Pili Szent Iván. Igen, várjál, előtte még remegő kézzel legurítok egy pár tekilát, és meggondolom. Renátó, többször is. És lehet, hogy nem magamra fogok hallgatni. Renátó, te szereted a Giovanottit? Giovanottit? Ő is egy olasz. Az is egy olasz. Na Renátó, puszikálok szívem, csók. Sziasztok. Mindegy, a Sex on the Beach nevű koktél. Megmondta. Nagy koktélkönyve benne van. Írtuk. Szevasz, Csumi! Vonzás körzet, hát régió. Renátor, apám, te aztán népszerű vagy. Nem. Igen. Jártok az Évivel? Az Évivel? Hát figyelj! Na, az van, hogy most mi van? Volt tényleg valami love, meg nem? Most már azért léje is van. Gondolom azért érzed a különbséget a valódi. Tehát a mély érzelmekkel. Nem volt valódi a Big Brother. Telített kapcsolat. És a... Az egyszerű tolás között. Igen. Szimpátiának nevezzük ezt a dolgot? Igen. Jó, csak kérdezem. Tehát, hogy hívjam majd anyám előtt azért? Nem tudom, hogy valószínűleg nektek is ilyen élmények. Vannak ilyen szimpátiáink, igen. Vannak szimpátia rohamaink. Ez leküzdhetetlen rohamokra van szó. Igen. Van ilyen. Sajnos van. Sajnos hál' Isten. Laci, úgy megkedvelt minket. Haló. Ez itt a Rádió Café, miért sírsz telefon, mikor ilyen boldognak kellene lenni? Hiszen itt van Atalján. Bika. Itt volt Bika, egyszer Bika. A igen, kollégina, hogy hívják a... Torreador hiányzik, de addig örülünk, amíg nincs itt. És most mi észesednek a Big Brother 2-be is? Vagy van valamilyen kizárás? A Big Brother 2-be... Indulsz még egyszer? Majd talán egy másik országban. Olaszországban. Újabb alkalommal. Az király. Ugye, mondjuk Malája, ez Tájföldre gondoltam. Jó lenne, mert Tájföldi Big Brotherben indulnék, nem tudom, hogy hallottátok-e a brazil Big Brotherben. Ott aztán nem lenne gondolt, hogyha nem lenne meg a nyitó a Coca-Colához. Nem, a Brazílban az első nap már volt tolás. Igen. Mit? A brazilok nem csinálták meg a heti feladatokat. A disznók. Hanem függetlenítették magukat az első. Igen. De milyen jó lenne, hogyha az olasz Big Brother 40-ben lennél benne. Az lenne, hogy az 1328. Ott ugye Olaszországban nyilván magyarnak számítanak. Igen, tényleg. Ott Matyó, de én lennék a hímzés. A Matyó magyar. Igen. A Macho el Matyó. Jó poén volt ez az egész? Vagy így nem volt jó? Vagy így az én szar bedurvult? Nem, mert semmiképpen sem hagynám ki. Tehát az, hogy most visszamenni még egyszer, akár 3,5 hónapra, vagy mit tudom én, nem, eszembe sem jutna, de... Egyszerű nem volt. Hagynám, persze, mert tényleg jó buli volt. De Lailag így azért jó lesz a vége? Visszajön. Szóló lemez, arany lemez. Amikor elkezdte gitározni, olyan szépen, elmondom, itt az új, itt a Latin Star, itt van a mi Enrique Iglesiasunk, tényleg. Na nem, milyen okosan, milyen okosan. Ott nem tartunk, hogy Enrique Iglesias azért... Azért véletlen sem. Annál te jobb vagy szerintem. De zenész? Olyan bután néz, zenész? Nem? Tehát lennél zenész? Olyan bután néz az Erika Iglesias, nem? Ez kész, ő azt utányzi magáról az imidzsét. Jaj, szerintem föl van töltve szilikonnal az alsó ajka. Erről meg vagyok én is győződve. Meg vagyok győződve, bamban nőd. Haló, szerinted fel van, szerintem nincs. Ne haragudj. Nem adom. Megnyerted meg a 200 ezer forintos ajándékcsomagot. A dobókat szokott ide telefonálni, csak soha nem szól bele. A Lacit hívja mindig. Los Angeles, California. És nem szól bele soha. Mert vágyik rá nagyon. Nagyon. Csak hát most nem van. Hát mindig megijed az élőadástól, meg ilyenek. Most van tartós kapcsolat együtt az Andy Vajnával. De nem vagy féltékeny. Nem. Most figyelj, én megértem. Szóval a Kata egyébként kín van, most érted. Két Losziba. Éve. Nézd, figyelj, mindenkinek szüksége van arra, hogy valaki vigyázzon. Neki minden vágya az volt, hogy bejusson oda, érted. Minden madárkog a mellé kell egy ilyen vadőr. Igen, például van egy kis macia. Na, gyerekek, hallgassunk meg egy Giovanotti számot, igen, amire 4 perccel ezelőtt utaltam. Igen. Aki emlékszik még rá, hittem, ez volt az a kérdés, hogy Renato szereted-e a Giovanottit, mert én már akkor azt gondoltam, hogy ezt meg kéne hallgassuk, hiszen ez olyan olasz. Diákszigetig kibírhattuk volna. Na. Eldomáltuk volna addig is. Ezekeztük tegnap az adást. Én tudom, hogy ti szeretitek a Giovanottit. Nagyon szeretjük. Ő is egy taliambika. Cosa succede, che succede in giro? Chi vede bianco, chi vede nero? Chi resta in casa, chi se ne va in strada? Che cosa conta, che cosa è vero? Mi han detto che per tenere alti i consumi è necessario far morire i fiumi. Ho letto che le marche dei diamanti han provocato guerre devastanti. Che il succo d'ananas è insanguinato ed il caffè ha un gusto assai salato. Che c'è chi vive nella povertà fabbricando simboli di libertà. Un brevetto di una medicina vale più della vita di una bambina. Posso capire che così si salvaguarda il lavoro. Vorrei vedere fosse figlia loro. La conoscenza e la tecnologia a molte strade hanno aperto la via. Il commercio è uno strumento di libertà, ma nel rispetto dei diritti e della dignità, della diversità e dell'ambiente. E allora forza venite gente, che le speranze non si